gazdă masa întinsă și lumina în geam aprinsă, că-i vremea umblatului peste vatra satului. Pe potecă de mătasă, dintr-o casă în altă casă, să ne adune bun cu bun sfânta sară de Crăciun, că-i mai sfântă decât toate, la mulți ani cu sănătate!